کتاب الامامت و سیاست، ابن قتیبه دینبری، عالم معروف دنیای اهل سنت، متوفای 276 هجری قمری، بسیار قدیمیه، قبل از طبریه، متوفای 276. در جلد اول صفحه 13 و 14 وقتی به این قضیه رسیده میگه فعطا عمر ابابک، عمر اومد پیش ابوبکر، فقال له و به او گفت الله تأخذ هذا المتخلف عنک بالبیعه، آیا از این متخلف بیعت نسبت به خودت نمیخوای بیعت بگیری؟ فقال ابوبکر لقنفذ فهو والله له، ابوبکر به قنفذ که غلامش گفت بود گفت اذهب فد علی علیان، برو علی رو بخون بیان برای من. قال فذهب الى علی فقال له، میگوید قنفذ رفت در خانه علی، علی اومد پشت در، قال ما حاجتک، چی میخوای؟ فقال یدعوک خلیفت رسول، گفت خلیفه رسول تو را میخواند. فقال علی لسریع ما کذبتم علی رسول الله، چه زود بر رسول خدا شما دروغ بستید. فرجع فابلغ الرساله، قال برگشت و گفت این با فبتا ابوبکر طویلا، ابوبکر یه گریه طولانی کرد خواست عواطف رو جریحه دار کنه. فقال عمر از ثانیه، عمر بار دوم برخواست گفت لا تمهل هذا المتخلف عنک بالبیعه، اینی که از بیعت با تو داره تخلف میکنه مهلتش نده. فقال ابوبکر لقنفذ اد الیه فقل له خلیفت رسول الله یدعوک لتبایع، گفت پاشو برو دوباره بهش بگو خلیفه رسول الله تو را میخواند تا بیعت کنی. فجاءه قنفذ، قنفذ رفت فادا ما امر به، اون چی که به او امر شده بود گفت و رفع علی صوته، علی صداشو این بار بلند کرد. فقال سبحان الله لقد ادعا ما ليس له، سبحان الله چه ادعایی میکنن که براشون نیست. فرجع قنفذ فابلغ الرساله، قنفذ برگشت و مأموریتشو گفت. فبکا ابوبکر طویلا، باز ابوبکر گریه طولانی کرد. ثم قام عمر، این بار عمر برخاست. فمشا معه جماعه، یه عده‌ای هم با او حرکت کردن. حتی اتو باب فاطمه، تا به در خانه فاطمه رسیدن. دقت دارید اون دوباره اول خود علی آمد دم در، این بار میگه فدق الباب فلما سمعت اصواتهم، فاطمه آمد سمعت صوت اینها رو شنید. اولا چرا فاطمه آمد دم در؟ مگه علی تو خونه نبود؟ حمله بوده، هجوم بوده، قال و مقالی را انداخته بودند. فاطمه دختر پیغمبره، پیغمبر دستشو بوسیده، ابوها فداها گفته، ثمرت و فعادی گفته، روح بین جنبی گفته، این همه معرفی کرده، دست به در خانه فاطمه نهاده. الصلات الصلات یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا گفته. حالا شاید فاطمه بیاد پشت در خجالت بکشن، فاطمه اومد پشت در. ابن قتیبه در این کتاب نمیگه چی شد، فقط میگه نادت به اعلی صوتها، فاطمه با صدای بلند ناله زد یا ابت یا رسول الله، پدر جان رسول خدا، مازا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه، من بعد از تو از پسر خطاب و پسر ابی قحافه چه دیدم؟ چی شده بود که فاطمه این ندا رو بلند کرد؟ فلما سمع القوم صوتها و بکاءها، وقتی مردم گریه فاطمه رو شنیدن، نالش رو شنیدن، انصرفو باکین، گریه کنان منصرف شدن و حالت نال زنان پخش شدن. و بقی عمر و معه قومون فاخرجو علیان، بقیه رفتن، عمر با یه عده‌ای موند تا علی رو خارج کرد. تا اینجا داشته باشید، اینو ابن قتیبه میگه. اما امام صادق من و شما میفرماید اون عده‌ای که باقی موندن قنفذ بود، مغیره بود، خالد ابن ولید بود. گفتن در رو باز کنید میخواییم بیایم تو. فاطمه گفت تا فاطمه زنده است نمیگذارد دست شما به علی برسد. من باید از امامم حمایت کنم. لگد به در زدن. فاطمه رفت پشت در، از نامحرم محفوظ بمانه. در میخ داشت، میخ در به سینه زهرا فرو رفت، پهلوی زهرا شکست. اینا وارد شدن، علی رو کشون کشون می آوردن. اسماء فزه می گوید امام حسن نقل کرده، به خدا قسم در حیات خانمون دستم در گردن برادرم حسین بود، دست حسین در گردن من می دیدیم. بابای ما رو می کشیدن. فاطمه پشت در افتاده دست دراز کرد، دامن علی رو محکم گرفت، گفت قنفذ مغیره، مهلت نده. غلاف شمشیر نوکش که گردی داره که اگر به زمین خورد نوک شمشیر بر نگرده. با اون ته غلاف اونقدر به بازوی زهرا زدن، بازوی زهرا شل شد، از حال رفت، دامن علی رها شد، علی رو به مسجد بردن. اینجا ابن قتیبه ایناشو حذف کرده، میگه علی رو آوردن تو مسجد جلو ابوبکر نگه داشتن و بهش گفتن که بیعت کن با ابوبکر. قال علی، علی گفت ان انا لم افعل فمه، اگه من بیعت نکنم شما چه میکنید؟ قال عمر والله الذي لا اله الا هو نذر به عنقك، به خدایی که جز او خدایی نیست گردنت رو میزنیم. امیر المؤمنین قال اذ تقتلون عبد الله و اخا رسوله، میخواید بنده خدا و برادر رسول خدا را بکشید؟ قال عمر اما عبدالله فنعم و اما اخ رسولهی فلا. عمر گفت تو رو یه بنده خدا قبول داریم، تو رو برادر رسول خدا قبول نداریم. فابوبکر ساکتون لا یتکلم، ابوبکر سکوت اختیار کرده بود، حرفی نمیزد. بعد گفت که حالا فعلا علی رو آزاد کنید. و رج لحق علیون به قبر رسول الله، علی خودش رو به قبر پیغمبر رسون. و هو یسیح و ینادی، صیحه میزد و ناله میزد، یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. این قسمت رو ابن قتیبه میگه. اما امام صادق من و شما چی میگه؟ میگه وقتی علی رو بردن تو مسجد، شمشیر رو بالا سرش نگه داشتن، فاطمه پشت در بیهوش بود، بعد از لحظاتی به هوش آمد. تا به هوش آمد فزه میگوید، نگفت پهلویم شکسته، نگفت چه شده، گفت فزه با علی چه کردن؟ گفتم علی رو به مسجد بردن. فرمود زیر بغل مرا بگیرید و منو به مسجد ببرید. علی تنهاست، باید از این امام تنها مونده حمایت کرد. زیر بغل فاطمه رو گرفتیم. وقتی فاطمه وارد مسجد شد، دید شمشیر بالا سر علی گرفتن. فرمود آیا علی رو آزاد میکنید یا برم کنار قبر پدرم رسول خدا و نفرین کنم؟ به خدا قسم فاطمه از ناقه صالح کمتر نیست که ناقه صالح رو آزردن، بلا نازل شد. سلمان میگه فاطمه به سمت قبر پیغمبر میرفت، به خدا قسم دیدم مسجد میلرزه. یه وقت امیرالمؤمنین از زیر شمشیر سرشو گردون، فرمود سلمان به فاطمه بگو نفرین نکند. سلمان میگه اومدم کنار قبر پیغمبر، گفتم فاطمه جون علی میفرماید وصیت نفرین نکن. فاطمه تا پیام علی را شنید، تسلیم در مقابل امام بحر، گفت دیگه نفرین نمی کنم. برگشت آمد منزل. صبحم تو جلسه دوستان گفتم این استحسان منه، ذوق منه، نمیدونم. من خیال میکنم وقتی فاطمه به خانه برگشت، شاید زینب رو در آغوش گرفته باشد و گفته باشد دخترم آماده باش برای اسارت، و شاید وقتی به خانه برگشت حسین رو بغل کرده باشد و زیر گلوی حسین را بوسیده باشد. پسرم برای شهادت آماده باش، کردم اون چرا که نمیخواستن بکنن و ما هم باید در مقابلشون بیستیم. فاطمه ایستاد و شهیده شد. من و شما به عنوان محب فاطمه چگونه باید بیستیم که